Benim kahramanlarım. Evet. Bakınız. 42 saniyelik bir görüntü. Adana'da olmuş bu olay. Tabii her zaman böyle hani künefeyi paylaşacak değilim. Bazen de böyle güzellikler var. Yanlışlıkla delikanlının, yavrunun tezgahını deviriyorlar, kırıyorlar. Ondan sonra getiriyorlar, kaldırıyorlar. Ve en sonu çok güzel bitiyor. Zaten olması gereken, aslında teşekkürü gerektiren bir şey yok. Yapılması gereken bu, olması gereken bu. Yani ya verdikleri zararı ödüyorlar. Ama ödeme şekilleri de fena değil, güzel. Evet, görüyorsunuz bir tesadduk olarak onu da yapmışlar.